dansator și mă frământ. Plutesc în zbor pe aripi de cânt. În jurul meu e un eco ce poartă un farmec nou. Ce poartă un farmec nou.